بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: سمع الإمام الحميدي رحمه الله تعالى يقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا ابن محمد، لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. والإقرار بالرؤية بعد الموت. أسمع الإمام الحميدي رحمه الله تعالى بعد هو المعيزة وطلبشة هو القرآن لمنين يا الله تبارك وتعالى من القرآن سيوكيومب أتكونيش جنب لنجين جوية مسألة إيمان أما أسمع سمعت سفيان لبسية سفيان رحمه الله تعالى يقول وأنا سمع: الإيمان قول وعمل. إيماني لمنين ومتين ويزيد وينقص. نا إيماني إنزيد نا إنبنبوة. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة أقسم لياك الإمام سفيان أما يتوى إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، إيه أبا محمد، لا تقل ينقص. أسي سيما قوام إيماني إنبنبوة. فغضب إمام وكثريك سانا akakasirika sana kwa yule ndugu yake kumwambia usiseme inapungua, kwa maana kwamba imani haipungui. Wakala na akasema: uskut ya asabi, kaa kimya wewe kijana, mtoto mdogo. Unazungumza neno gani? Uskut ya asabi, kaa kimya wewe kijana, mtoto mdogo. Asabi ni mtoto mdogo, sio gulam, mtoto mdogo. Asabi kitoto kichanga. Bal hatta la yabqa minhu shay, bali hupungua mpaka kabakia hamna kitu. Huwa inapungua inapungua inapungua mpaka inabaki hamna kitu. Wasema nini kwamba ipungue? Inapungua mpaka inabaki hakuna kitu cha imani. Tafahamu vizuri. Wal iqraru birru'yati ba'da al-maut, na kukiri na kuamini kuwa Allah tabaraka wa taala ataonekana baada ya kufa. Wakad dalat adillatu alkitabi wassunna, lazimejulisha hivyo dalili za kitabu na sunna. Ala ru'yati almu'minina rabbahum, juu ya waumini kumwona mola wao. Yaum alqiyama, siku ya qiyama. Min dhalika qawluhu taala, miongoni mwazo ni kauli yake Allah tabaraka wa taala asema: ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira. Sufyan azungumza haya maneno al-Imam al-Humaydi akimsikia Sufyan ibn Uyayna akieleza kwamba imani inazidi na inapungua. Ndugu yake Ibrahim ibn Uyayna alizaliwa katika mwaka wa 120 na si kwamba ni mtu mjinga sana, ni muhaddith, lakini alipothubutu kukosa adabu alitiwa adabu pale pale ya maneno. Fahamiana vizuri. Na al-Imam al-Humaydi atuambia ima pia kumwamini Allah, kuonekana kwa Allah baada ya kufa, hiyo pia ni katika itikadi. Imani inazidi inapungua, na pia Allah tabaraka wa taala atafanya nini? Ataonekana baada ya kufa. Ila rabbiha nadira. Waja wema watakuwa wakimtazama Mola wao. Wujuhun yawmaidhin basira. Lenyusu siku hiyo zitakuwa zimekunjuka. Katika Suratul Qiyam, rawahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika namba 554, na pia al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika namba 633. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أنا سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه. كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلقوا سيس بلي أبو نمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر إلى القمر ليلة ثم صلى الله عليه وسلم أكتزام كل مهزي أسكو يعني ليلة البدر كنا مهزي أسكو مهزي وكم نتاتو كم نيني كم نتارو ونغارة سانة سنيتو ما سيكو موبي فمعنا بزور البتزام كل مهزي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكسيما كوامية وصحب ذاته أكسيما رسول صلى الله عليه وآله وسلم كوامية وصحب ذاته إنكم سترون ربكم حكنيني متموون ملوين حكنيني متموون ملوين. كما ترون هذا القمر كما منبوونه المويزي متوون ملغين كما منبوونه المويزي. لا تبامون في رؤيته. Hakuna mwenye kumzuia mwenzake katika kuona mwezi huo. Yaani hamzuiliani. Hakuna anayemkinga mwenzake kuona mwezi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i ash-shams, ikiwa mtaweza kutoshindwa kusali kabla ya kuchomoza kwa jua. Wa qabla ghurubiha, na kabla ya kuzama kwa jua. Fa'alu, fanyeni. Hii dalili ya upande wa hadithi. Inaonyesha kwamba Waislamu watamuona Allah tabaraka wa taala kama wanavyoona mwezi. Lakini pia aya inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala atafanya nini? Ataonekana siku ya kiyama. Sawa. Ambapo Sheikh ameleta amesema ila rabbiha nadira. Ali maana anasemaje? Wujuhu yawma idhin nadira. Nyuso siku hiyo ya kiyama za waja wema zitakuwa zinang'ara, zimpendeza. Sawa. Nyuso zinameremeta ila rabbiha nadhira, zikiwa zamtazama Mola wao mlezi. Wa wujuhu yawma idhin basira, na nyuso zingine zitakuwa nyuso za kina bujali, nyuso za watu waovu, nyuso zingine zitakuwa zimekunjana. Haiwezekani uso wa mtu mwema na uso wa mtu mwovu uwe namna moja. Kwa hiyo waumini wa Ahli Sunnah wal Jamaa kuamini kumuona Allah siku ya kiyama kupo, na hadithi ya Mtume yathibitisha watamuona Mola wao kama wanapouona mwezi. Wala tabadd. Umeona vizuri. Hadithi nyingine rawa al-Imam Muslim katika namba 2245 a Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. يويني قواما هتمون يوتي ملواك عز وجل مبكى آفه وتنميني بعد يكوفة مزنجر تتوقونايو سي مزنجر هاية تليونايو هفا دليان تسيبي تفاوتنا نبواميني ميبادي ومخوارج وينجيني. وما نطق به القرآن والحديث نيالي أن يتمكن قرآن حديث مثل انفانه وقالت اليهود يد الله مغلولة وكسيما ما يهودي مكونوا الله مجكونجا مكونوا بركة الله مناكم شويو غلت أيديهم وهم بمكونوا ياو مجكونجا كما أنا كما أهل السنة ونبو يكوت آية إلى سمهيفو وهو سمهيفو هوا باليليش وكسيما يادو هفا هفا يادو مناكم ينني ni nini? Ni rehma au yadu hapa maana yake ni nguvu au yadu hapa maana yake ni kudra? Yadu ni yadu vile vile. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo waumini watamuona Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, bali pia kuna hadithi nyingine Allah Tabarak wa Ta'ala ndani yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameelezea kauli ya Allah, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, kwa wale wafanyao wema Allah tabaraka wa taala atawalipa pepo na ziyada. Ziyada iliyozungumzwa katika hiyo aya katika surati Yunus aya 26, hiyo ziyada ni an-nadhru ila Allah jalla wa ala, ni kumtazama Allah tabaraka wa taala. Amefasiri hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Suhaib radhiyallahu an kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha dakhala ahlu jannati aljannah, idha dakhala ahlu jannati aljannah, watakapoingia watu peponi peponi, qala Allah tasema, qala Mtume asema, yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah atawaambia watu peponi, turiduna shay'an uzidukum, mwataka nikuzidishieni kitu kingine? Watoshalipwa mashallah majumba mazuri, neema mbali mbali, hakuna mapungufu ya aina yoyote. Mwataka nikuzidishieni? Fayakuluna alam tubayidhu wujuhana, watopekoni watamwambia Allah, kwani Allah hivi nyuso zetu hujazingarisha? Mbona nyuso zetu zinameremeta zinangara? ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تدخلنا الجنة؟ الله هي بهجة إنجز فكوني وتنجينا من النار وتسلميش نموتو من تيارز الفنية هاي مقوبة. قال فيكشف الحجاب، ثم يسمى الله أتكنوا فزيا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. Hakuna kitu kizuri watapewa watu peponi na Mola wao kuliko kumtazama Allah tabaraka wa taala. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha mtume akaisoma hii aya sasa, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo katika kuamini hilo na kuamini sifa ya Allah tabaraka wa taala katika sifa zake ambayo ni sifa ya mkono, kama alivyosema shekhi kwamba wa ma nataka bihi alquran, na yale ambayo yametamkwa na Qur'an, mithlu mfano wa qalat alyahud yadullahi maghlulatun ghullat aydihim, wa mithlu qawluhu ta'ala was samawati مطويات بيمينه. سورة زمر وما أشبه هذا من القرآن نآز نذكرنا نهيزي كتك قرآن لا نزيد فيه هاتو زيدش كتك آيهيزو ولا نفسره wala hatuzitafsiri kwa maana nyingine. Nakifu ala ma waqafa alayhi al-Qur'an was-Sunnah, tunasimama pale iliposimama Qur'ani Sunna. Na ni kwamba Allah tabarak wa ta'ala amejisifu kwa hiyo sifa ya mkono aliposema, waqalat al-yahudu yadu Allah maghlulatun ghullat aydihim, akatumia neno yadu, maana yake nini? Ni mkono. Wayahudi walimtusi Allah kusema mkono wa Allah ni mkono birika, mkono wake umejikunja, maana yake mchoyo. Allah sema bali wao ndio mikono yao iko hivyo. Kwa hiyo yale yalizungumzwa na Qur'an na Sunna za mtume zilizokuwa sahihi tunazipitisha kama zilivyokuja. Bali Allah tabarak wa ta'ala amesema bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili Allah imekunjuka. Sawasawa, ni Allah hana mikono ya ubakhili kama wanavyomsifu Mayahudi. Na aya hii inathibitisha sifa mbili, sawasawa, za dhati zilizotaja mikono. Sasa vipi kama Allah akasema mkono wewe useme nguvu? Bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika sifa hizo za Allah mtume asema, qala Allahu wa azza wa jalla anfiq unfiq alayka, toa na mimi nitatoa kukupa wewe, toa utoe sadaka wasaidie wenzako na mimi nitatoa nikupe wewe. Nifahamu vizuri. Wa qala, kisha akasema mtume, yadu Allahi mal'a, mkono wa Allah umejaa, hauna mapungufu ya aina yoyote. La taghiduha nafaqatu sahaa al-layli wan-nahar, haupunguzi na kutoa kwa wakati wa mchana wala wakati usiku. Mtume kamsifia hivyo hivyo Allah, na hala mtume hakubadilisha mkono akauita kudra wala mkono akauita rahma. Tufahamiane vizuri, kauita mkono kwa jina la mkono hivyo hivyo. Ama wale wanaofasiri kwa maana yadi, kwa maana ya kwamba wanasema tu ni majazi, kama ni kudra au ni neema, na mfarani, hizi ni kufanya tawili mbovu na tawili mbovu haziendani na maneno ya Allah tabarak wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja tuzifafanue vizuri aya hizi na sifa hizi zikiwa zinaendana na sifa inayofuatia Ar-Rahman wal Arshi stawa, katika darasa yetu ya kesho, kwa sababu leo tumechelewa kidogo kuanza. Kama Allah atatuwafikisha kupamaliza hapa, basi tutakuwa tumewafikisha kumaliza, tutakuwa tunaendea mwishoni mwa darasa yetu. Lakini hizi sifa za mkono na sifa ambazo msifiwa na Qur'ani na Sunna na Ar-Rahman wa Arshi stawa, tukuje tuzizungumze vizuri katika darasa yetu ya kesho, kwa sababu leo tumechelewa kidogo. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.